強さの前にはあのベジータでさえもなす術がなかった。 私に勝てぬ者がフリーザ様に勝てると思うか。動きの取れんまま推進したようだ。 一方、クリリンはデンデの案内で最長老の家へと向かった。 ようこそ。 希望の星を守れ。クリリン脅威のパワーアップ。 Spotkanie z wodzem Namechan. Śpi? Je ne sais pas. Nie wiem. Excusez-moi. Przepraszam. Terrible. Spotkało nas wielkie nieszczęście. Obcy niszczą całe wioski. To straszne. Quel malheur. Ils sont venus sur notre. Przybyli na naszą planetę, by zdobyć kryształowe kule. Oui. Masz rację. Kule symbolizują mądrość i moc naszego ludu. Dziś są przyczyną olbrzymiej tragedii. To straszne. Wodzu, zrób wszystko, co w twojej mocy, by kule nie wpadły w ręce wroga. Możesz na mnie liczyć. Pomogę ci z nim walczyć. Ty także szukasz kryształowych kul. Tak. Chcemy wskrzesić naszych przyjaciół. Zaufaj mu, to przyjaciel. Jego koledzy, gdy ożyją, pomogą nam rozprawić się z wrogiem. Kto ci powiedział o istnieniu kryształowych kul? Mieliśmy takie same na Ziemi. Jak to możliwe? Dawno temu, kiedy waszej planecie groziło niebezpieczeństwo, jeden z waszych mieszkańców skrył się na Ziemi. Thank you. To on stworzył kryształowe kule. Przypominam sobie, był wtedy jeszcze dzieckiem. Bardzo mnie zaskoczyła twoja opowieść. Nie przypuszczałem, że to dziecko przeżyje. Wywodził się w prostej linii z tych Nameczan, którzy stworzyli kryształowe kule. Odszedł w tym samym czasie, co nasi koledzy. Jemu także pragniemy wrócić życie. Ziemia również przeżyła straszliwe chwile. Kosmiczni wojownicy chcieli ją podbić, by odsprzedać ją z zyskiem. O tym wiesz także? Jestem dobrze poinformowany. Zbliż się, chciałbym cię zobaczyć. Chcę po prostu wiedzieć, co się wydarzyło. Rozumiem. Dziecko urosło. Pewnego dnia z jego ciała wydobyła się druga postać. Jego serce rozdarte było między dobrem a złem. Pozwolił, by narodził się ten nikczemnik. Uwolnił się od złej części samego siebie. Te dwie postacie nie mogły istnieć jedna bez drugiej. Śmierć jednej spowodowała śmierć drugiej. Si l'une des deux parties disparaissait, la deuxième disparaîtrait en même temps. Połączyli się? Tak. Teraz wiem, że potrzebujesz kryształowych kul dla dobrej sprawy. Podziwiam twoją odwagę. Ze spokojnym sumieniem oddaję kulę w twoje ręce. Dziękuję. Zrobimy z niej dobry użytek. Dziękuję. Nigdy nie widziałem takiej wielkiej. Jest piękna. Powinnam pójść do fryzjera. Spójrz, jak wyglądają moje włosy. Jeżeli pozwolisz, trochę potrenuję. Tylko to ci w głowie. Trzeba zdobyć 6 pozostałych. Wiedz, że twoje życzenie być może się nie spełni. Dlaczego? Jestem bardzo stary. Pozostało mi już niewiele czasu. Musisz jak najszybciej odebrać wrogowi nasze kule. Postaraj się to zrobić, zanim umrę. Czuwaj nad tą kulą. Nigdy jej nie dostaną. Postaram się, by nie wpadła w ręce tych potworów. Bądź spokojny, jestem gotów poświęcić życie w jej obronie. Wiem, że jesteś odważny. Ufam ci. Potrafię walczyć. To prawda. Dysponujesz dużą siłą. Drzemią w tobie wielkie możliwości. Co masz na myśli? Wyjaśnij mi. Nie poznałeś jeszcze całej swojej siły. Jak to? Jestem silny, ale nie tak jak Sango. Trenowałem, żeby nauczyć się bić. Dziwne. Co się dzieje? Rozbudziły się drzemiące w tobie siły. Nie do wiary. Nigdy nie czułem takiej energii. Byłbym gotów góry przenosić. Cudownie. Fantastique. To niewiarygodne. Jakbym nagle stał się kimś innym. Jestem ci wdzięczny. Merci beaucoup. Dites-moi. Umiesz w taki sam sposób uwolnić siły u każdego? Czy to możliwe? Czy to samo mógłbyś zrobić z dzieckiem? Jeśli w tym dziecku drzemie jakaś siła, wystarczy, że ją rozbudzę. Zrobienie czegoś takiego może być dla ciebie bardzo niebezpieczne, prawda? Skądże znowu? Nie ma najmniejszego ryzyka. Czy mógłbym ci przedstawić mojego przyjaciela? Jest jeszcze dzieckiem, ale wydaje mi się, że ma wielkie możliwości. Mógłby tu przybyć? Oczywiście, przyprowadź go. Zrobię dla niego to, co zrobiłem dla ciebie. Dziękuję, polecę po niego. Co mam z nią zrobić? Weź ją. Już niewiele mogę. Tym samym przyszłość Namek i innych planet spoczywa w twoich rękach. Zostaniesz tutaj. Polecę po Son Gokana. Bądź ostrożny. Co za szybkość. W tym tempie za kilka godzin będę tu z Son Gokanem. Ktoś miał zrobić coś podobnego. Chciałbym wiedzieć, kto tu był przed nami. Nie wpadną na pomysł, by szukać jej na dnie jeziora. Muszę za wszelką cenę wyłowić kryształową kulę. Kto zaatakował waszą wioskę? Kosmiczny wojownik. To było do przewidzenia. Co on robi? Powinien już tu być. Jestem, panie. Wprowadzić go. Znalazłeś wioskę? Alors, tu as pu trouver un village? No, nie, ale spotkałem Vegetę. Zlikwidowałem go. J'ai rencontré Vegeta et je lui ai réglé son compte. Walczyłeś z nim? Jeśli dobrze rozumiem, musiałeś zmienić postać. Tak. Pozbyłeś się go raz na zawsze? Myślę, że mamy go z głowy. Nie odnalazłem jego ciała, ale na pewno nie przeżył. Dlaczego się nie upewniłeś? Wpadł do rzeki, był ciężko ranny, musiał się utopić. Należało to sprawdzić. Każdy głupiec zrobiłby to na twoim miejscu. Nie chciałeś się zamoczyć. Co za idiota. Nie pomyślałeś, że Vegeta mógłby się nam przydać? Może gdzieś ukrył kryształową kulę? Nie pomyślałem o tym. Wrócę nad rzekę. Mistrzu, wróciłem. Odkryłem nameczańską wioskę. Była kompletnie zniszczona. Ktoś nas uprzedził. Kto to był? Podobno Vegeta. Zdobył zatem kryształową kulę. W wiosce znalazłem tylko jednego nameczanina. Zgładziłem go. Zabiłeś go? Nie mamy ani jednego świadka. Przepraszam, nie pomyślałem. W życiu nie toleruję jedynie głupoty. Jeżeli natychmiast nie odnajdziesz Vegety, spotka cię taki sam los. Znajdź go i wolę, żeby był żywy. Tak. Sierżancie? Tak, mistrzu? Proszę połączyć się z kwaterą główną. Niech przyślą posiłki, specjalne siły ofensywne i niech przyślą detektory. Ale dlaczego... Nie mamy czasu do stracenia. Już się robi. Po co wzywać specjalne siły? Nie będą nam potrzebne. Nameczanie są od nas słabsi, a Vegeta jest sam. Mam złe przeczucia. Co masz na myśli, panie? Przez długie lata bałem się, by kosmiczni wojownicy nie przerośli nas siłą. Czuję, że niebezpieczeństwo nadejdzie z innej planety. Vegeta to nie ostatni kosmiczny wojownik. Jest jeszcze jeden. Wiem. Nie musimy się go bać. Vegeta jest od nas słabszy, a tamten ziemianin jest słabszy od Vegety. Niepotrzebnie się martwisz. Nie mamy się czego obawiać. Intuicja nigdy mnie nie zawodzi. Śmiesz to podważyć? Nigdy w życiu. Ruszaj szukać tego zdrajcy i chcę go mieć żywego. Tak jest, mistrzu. Być może ma rację? Nie wolno lekceważyć przeciwnika, zwłaszcza gdy jest nim kosmiczny wojownik. Pamiętaj, że on im dłużej walczy, tym jest silniejszy. Żaden z nich mi nie dorówna, ale ze względu na bezpieczeństwo należałoby ich wszystkich zniszczyć. Nikt nie wie, do czego są naprawdę zdolni. Dosyć leniuchowania. Ciekawe, jak długo spałem. Nadal czuję się zmęczony. Potrzebuję jeszcze snu. Żyje. Coś podobnego. Tym lepiej dla mnie. Mam szczęście. Frezer będzie zadowolony. Lecimy. Ktoś na nas niecierpliwie czeka. Zobacz, włączył się radar. Kryształowa kula. Leci prosto do nas. Ciekawe, czy to Krillan i jego mały kolega. To oni otrzymali kryształową kulę. Cudownie, udało się. Poczekaj, to nie wszystko. Coś mi tu nie pasuje. Frezer ma 5 kryształowych kul. On ma ich 5, a tu jest jeszcze jedna. Znajduje się niedaleko stąd. O ile się nie mylę, gdzieś tam. Oh. Tam, gdzie jest wioska, którą zaatakował Vegeta. Ależ tak. Tam nikogo nie ma. Wyczułbym jego obecność. Co to może znaczyć? Wiem, nameczanie tak dobrze ukryli kryształową kulę, że Vegeta nie zdołał jej znaleźć. Opuścił wioskę, myśląc, że pomylił wioski. I tak kula pozostała na miejscu. Możesz mi pożyczyć radar? Polecę do wioski po kulę. Wspaniale. Będziemy mieć dwie kryształowe kule. Pośpiesz się. Mamy szczęście. Będziemy mieć dwie kryształowe kule. Nie będę musiał się o nie bić. Dlaczego tak się męczymy, żeby ratować tego nędznika? Nigdy jeszcze tak nie walczono o kryształowe kule. W czyje w końcu wpadną ręce? のとこで修行やってるだろうな。ホラの時と同じ修行かな。なんとしてもベジータを回復させろ。そうしないと俺の命はフリーザ様に。次回ドラゴンボール Z 死の淵から蘇った奇跡の男ベジータ。